wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada i 7. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prawo jazdy na zawsze stracą łamiący sądowy zakaz prowadzenia. W serwisie o proponowanych surowszych karach za przestępstwa drogowe. W SMS-owym głosowaniu członkowie Koalicji Obywatelskiej wybiorą kandydata na prezydenta. Poznamy go za tydzień. Kompromitacja polskich piłkarzy w Porto o wysoko przegranym meczu z Portugalią za chwilę w sporcie. To ma być przestroga dla piratów drogowych. Poznaliśmy propozycje surowszych kar za przestępstwa i wykroczenia na drogach. Nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, trafią teraz do konsultacji społecznych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zaostrzenie kary dla osób, które wsiadają za kierownicę mimo sądowego zakazu. W takim przypadku mogłyby dożywotnio stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To jest kara, która jest konsekwencją tego, że ktoś nie respektował będzie zasądzonych orzeczeń sądów. Wiele ograniczeń czeka też młodych kierowców. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, będą oni mieli obniżone limity prędkości. 80 km na godzinę poza terenem zabudowanym i na autostradach i drogach ekspresowych do 100 km na godzinę. Inne rozwiązania dotyczą ograniczenia możliwości redukowania punktów karnych, utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym, a także podwyższenia kar za wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Sąd utrzymał areszt tymczasowy dla Łukasza Rzet, podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 12 lat więzienia. Prokuratura ujawniła niektóre materiały zebrane w czasie śledztwa. Co działo się w samochodzie kierowanym przez sprawcę wypadku, mówił prokurator Piotr Skiba. Łukasz Rzet, kierując pojazdem na chwilę przed zdarzeniem, trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę. Nie zabezpieczyliśmy tego telefonu komórkowego. Zwróciliśmy się do strony niemieckiej o zabezpieczenie go i przekazanie, jeśli takowy będzie posiadał. Telefonu nie zabezpieczono, gdyż w trakcie zatrzymania ten telefon nie był ujawniony. W połowie września Łukasz Rzet uderzył z prędkością ponad 200 km na godzinę w samochód, którym jechała rodzina. Zginął ojciec, a matka i dwoje dzieci zostali ranni. Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta poznamy 23 listopada. Dzień wcześniej odbędzie się SMS-owe głosowanie. Tak ustaliła 8-osobowa partyjna komisja, która zajmuje się organizacją prawyborów. O prezydencką nominację Koalicji Obywatelskiej walczą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Szefowa komisji, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, poinformowała, że kandydatom wylosowano numery. Ponieważ SMS będzie zawierał numer, na który będziemy głosować, bez potrzeby wpisywania nazwiska. I numer 1 wylosował pan prezydent Trzaskowski, numer 2 pan minister Radosław Sikorski. I w tych SMS-ach będzie potrzeba podawać tylko numery. Wszystko w rękach członków czterech partii, mówi Dariusz Joński. W komisji jest przedstawicielem Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej. Do środy wszyscy przedstawią swoje bazy danych wszystkich członków. W piątek głosowanie od 8 do 24, a w sobotę będą wyniki. W dniu głosowania wszyscy członkowie partii tworzących Koalicję Obywatelską dostaną SMS-a z instrukcją, jak mają oddać głos. Wyłoniony w prawyborach kandydat na prezydenta zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Bardziej optymistyczne unijne prognozy gospodarcze dla Polski. Komisja Europejska skorygowała swoje majowe przewidywanie. Według tych jesiennych nasz kraj jest w najlepszej trójce w Unii pod względem wzrostu gospodarczego. Po zaledwie 1% wzroście w ubiegłym roku oczekuje się, że w tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3%, a w przyszłym roku w tempie 3,6%. Konsumpcja będzie główną siłą napędową wzrostu w Polsce, obok dużych inwestycji, w tym finansowanych przez Unię. Mówi komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Z prognoz wynika też, że w tym roku inflacja spadnie do 3,8%. Fioletowy spacer w Białymstoku przed przypadającym jutro dniem wcześniaka. Około 100 osób z fioletowymi balonikami chciało pokazać swoją solidarność z rodzinami i dziećmi przedwcześnie urodzonymi. wszyscy na fioletowo. No bo fioletowy to kolor wcześniaków i ulubiony kolor mojej mamy. Kolor fioletowy jest kolorem wcześniaków od bardzo dawna. Prezes Fundacji Mali Wojownicy Sylwia Wesołowska. Dzieci, które się urodziły przedwcześnie, przeważnie mają problem z bilirubiną, czyli z tak zwaną żółtaczką i są naświetlane. I właśnie kolor naświetlenia jest fioletowawy. Fioletowy spacer organizujemy po raz czwarty. Chcemy pokazać, że nie są sami. Nawet jak czasami jest trudno, to po prostu się da. Jest taka okazja, żeby z rodzicami innymi porozmawiać. Czasami nawet też można się wypłakać, wyżalić, powiedzieć, to ktoś tego wysłucha. Dzieci to są mali wojownicy, naprawdę, także oni są waleczni, pokonają wszystkie trudności. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, co dziesiąte dziecko w Polsce rodzi się przedwcześnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po siódmej, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Mimo wszystko poranek po takim blamażu jest bardzo bolesny dla kibiców piłki nożnej. Reprezentacja Polski mężczyzn przegrała ze swoim portugalskim odpowiednikiem 1-5 w Lidze Narodów. Do przerwy było 0-0, a eksperci przekrzykiwali się, twierdząc, że to najlepsza połowa meczu w wykonaniu podopiecznych Michała Probierza. Bramkę dla biało-czerwonych w samej końcówce zdobył debiutant Dominik Marczuk, a dla Portugalii strzelali Leao, 59. minuta, Cristiano Ronaldo z karnego w 72 minucie, Fernandes w 80, Pedro Neto w 83 i ponownie Ronaldo w 87 minucie. Ten ostatni gol z przewrotki cudnej urody. Rozprawienie się z Polakami Portugalczykom zajęło 25 minut, mówi trener Probierz. Na pewno jakieś dowołania będą zaraz, bo to musimy zaraz ustalić i zaraz zrobić, żeby ta kadra była stabilna i się trzeba podnieść po takim meczu. To jest sztuka właśnie zespołu, że trzeba przyjąć to, że nie byliśmy w stanie w tej drugiej połowie, no przy tych zmianach, gdzie mieliśmy tyle problemów już przed meczem i teraz w trakcie, że przeciwstawić się przez całe spotkanie tak jak chcieliśmy przez pierwszą połowę. W drugim spotkaniu naszej grupy Szkocja pokonała Chorwację 1-0. Liderem Portugalia, która jest pewna awansu do fazy pucharowej, ma 13 punktów. Przed Chorwacją 7, Polska i Szkocja po 4 punkty. W poniedziałek zagramy ze Szkotami w Warszawie. Na pocieszenie czeka nas dzisiaj uczta tenisowa. Polki po raz pierwszy w historii zagrają w ćwierćfinale Pucharu Billie Jean King, nieformalnych mistrzostw świata żeńskich drużyn. Wczoraj Iga Świątek pokonała Paulę Badosę z Hiszpanii 6-3. 6-7 i 6-1. Magda Linet wygrała z Sarą Sorribes Tormo 7-6, 2-6 i 6-4, dzięki czemu nie trzeba było rozgrywać meczu deblowego, mówi Iga Świątek. Jeśli chodzi o tą presję związaną z graniem dla reprezentacji, to na pewno ma się w pewnym sensie taką, nie wiem, odpowiedzialność. Wiadomo, że tutaj nie gra się tylko dla siebie, tylko też dla innych w pewnym sensie, więc trochę tej presji jest, ale myślę, że w porównaniu do tego, co czułam na korcie, na przykład jak grałam poprzednie Billie Jean King Cupy, teraz akurat w pewnym sensie byłam w stanie właśnie być w 100% skoncentrowana na sobie, na singlu, tak jak należy. I to jest super, a poza kortem no, korzystam ze wsparcia dziewczyn i trenerów, i całego sztabu, no bo jakby po to tu jesteśmy, żeby właśnie nie czuć się, że gramy sami. W turnieju ATP Finals, w którym nie znamy już skład półfinałów, Norwek Kasper Rudd zmierzy się z Włochem Janikiem Sinnerem, Niemiec Alexander Zverev zagra z Amerykaninem Taylorem Fritzem. I jeszcze coś dla entuzjastów pięściarstwa. Blisko 60-letni Mike Tyson przegrał na punkty z youtuberem Jake'em Paulem, ale się opłaciło. Do podziału obaj mieli po 40 milionów dolarów. W porównaniu do sytuacji sprzed godziny temperatura odrobinę spadła o ułamek stopnia, ale w tej chwili jest od minus 3 stopni Celsjusza w Zakopanem do 10,5 na plusie w Gdańsku. Synoptycy zapowiadają w dzień na północy i wschodzie zachmurzenie duże ze słabym deszczem albo z mżawką. Poza północą i wschodem raczej zachmurzenie ma być dzisiaj małe i umiarkowane, ale w rejonach podgórskich miejscami teraz pada marznąca mżawka i bywa bardzo ślisko. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma przeważnie wynieść od 6 do 10 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być na południowym wschodzie, około 5 stopni. Jutro pogoda odrobinę się pogorszy, ma być chłodniej, ale na południu też całkiem sporo słońca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Audycję realizuje Michał Jakubik. Przygotował ją Paweł Turski. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się. Przed nami kilka informacji o tym, jak radzimy sobie w cyfrowym świecie. My, czyli Polacy, jak w tej dziedzinie cyfrowych kompetencji wypadamy na tle obywateli innych państw. Jak państwo obstawiają? Zajrzymy też na hipiczne zawody na Torwarze, na Kawaliadę i będziemy mieć dla państwa zaproszenie na tę imprezę. Proszę cierpliwie poczekać. Pomówimy też o zmianie postrzegania osób z niepełnosprawnościami, o zmianie języka, zmianie przestrzeni i naszej świadomości. 22 7 3 w sprawie każdej proszę dzwonić. A to już Silk Sonic i Leave the Door Open. I look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pressing on. traitor all night. High Beaming Skeks potrafi poprawić bilans energetyczny o poranku. 17 minut po godzinie 7. Siedząc z nosem, siedzieć z nosem w komputerze też trzeba umieć i też trzeba tego skutecznie uczyć. Z czym w Polsce najlepiej niestety nie jest, pokazują to wyniki testu kompetencji cyfrowych. Polscy uczniowie wypadli najsłabiej spośród młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej w tegorocznej edycji IT Fitness Test. Wyniki Polaków to 46% w szkołach podstawowych i 36% w szkołach średnich. Sprawą zajęła się Martyna Szymczakowska. Test składa się w zależności od kategorii wiekowej z 20 lub 25 pytań. Na ich rozwiązanie uczniowie mieli średnio 45 minut, czyli tyle, ile trwa lekcja. Zadania podzielone były na 5 kategorii: internet, cyberbezpieczeństwo, narzędzia biurowe, zadania złożone i media społecznościowe. Jak zapewnia uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi, Adam Gorczyca, który uzyskał jeden z najlepszych wyników w kraju, test sprawdzał szeroki przekrój wiedzy. Były łatwe i trudne pytania, ale poradziłem sobie. Nie były takie, że nie dało się ich rozwiązać. Przy niektórych trzeba było bardziej zobaczyć, co się da z nimi zrobić, ale w końcu je rozwiązałem. Pomyślałem dłużej po prostu nad tym zadaniem i w końcu doszedłem do odpowiedzi. Test przeprowadzany jest w 4 krajach: w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Do najlepszych krajów jak Słowacja i Czechy dzieli nas w zależności od kategorii nawet 15%. I o ile w szkołach podstawowych polscy uczniowie utrzymali zeszłoroczny wynik, czyli 46%, to licea i technika zaliczyły poważny spadek o 10 punktów procentowych, wylicza prezes Związku Cyfrowa Polska, odpowiedzialnego za przeprowadzenie sprawdzianu w naszym kraju, Michał Kanownik. To jest radykalny spadek. To, co nas szczególnie pojawia w tych wynikach, to fatalne wyniki w cyberbezpieczeństwie. Tu mamy spadek też do poniżej 40% poprawnych odpowiedzi. To jest bardzo, bardzo niepokojące w dobie dzisiejszego świata i dzisiejszych zagrożeń, które czekają na nas w sieci cyfrowym. I niestety nadal utrzymują się fatalne wyniki, bardzo słabe, na poziomie około 30%, jeśli chodzi o obsługę narzędzi biurowych cyfrowych. Czy szkoła nadal nie przygotowuje tego ucznia szkoły średniej do wejścia na rynek pracy. On de facto musi wszystkie uczyć się od podstaw u swojego pierwszego pracodawcy. Jednak, jak pokazał Marcel Brodziak z Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze, nawet w szkołach średnich można uzyskać 100%. I to nie przygotowując się specjalnie do testu. Ten test polega, myślę, że na tym, żeby właśnie szukać tych odpowiedzi. Jednak nie zna się tych odpowiedzi po prostu. Nie wszystkie pytania są takie na wiedzę, tak jakby na odpowiedź. Niektóre są bardziej logiczne. No ale zawsze jakiś, zazwyczaj trzeba było używać narzędzi, żeby całą odpowiedź sobie ułatwić. Według ekspertów bardzo ważne jest, by w polskich szkołach wdrożyć narzędzia cyfrowe do nauki różnych przedmiotów, nie tylko informatyki. Nauczycielka współorganizująca w szkole podstawowej numer 233 w Warszawie, Aleksandra Sobolewska, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii pedagogów, potwierdza. Przede wszystkim się nie bać kombinować i próbować eksperymentować. Taki problem właśnie z kombinowaniem i z przetestowaniem tych narzędzi wynika bardziej z braku czasu niż z braku chęci. My jesteśmy jednak przeciążeni w dużej mierze obowiązkami. Wyniki IT Fitness Test posłużą do opracowania rozwiązań, które mają poprawić jakość nauczania kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. Pozytywną informacją jest fakt, że polscy uczniowie coraz chętniej przystępują do projektu. W tym roku wzięło w nim udział niemal 45 tysięcy osób, dzieci i młodzieży, dwukrotnie więcej niż w 2023 roku. A ja jestem ciekawy, jakie są Państwa wrażenia dotyczące kompetencji cyfrowych młodych ludzi, młodego pokolenia. Może test wcale nie oddaje tego, co czujemy na co dzień, a może potwierdza właśnie pewne obawy, które Państwo mają. 22,73, proszę dzwonić, Stanisław przy telefonie czeka. Cztery minuty po godzinie 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. My już teraz zajmiemy się kawariadą. W studiu pojawił się Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No ktoś by inny w tym temacie. Ja jeszcze tylko zapowiem, że będziemy mieli dla Państwa cztery podwójne zaproszenia na jutrzejszą kawariadę właśnie, ale zajmiemy się już tym tematem. Tak, tak, zdecydowanie. Wyjątkowe wydarzenie, trzeba powiedzieć, na mapie, czy też w kalendarzu sportu jeździeckiego i w ogóle wydarzeń, które są ciekawe jako takie. Cztery dni hipicznego święta. Sezon zaczyna się kawaliadowy na Torwarze w Warszawie, potem jest Poznań w grudniu, no i już po nowym roku Sopot i Kraków, więc jeśli nawet ktoś nie zdąży dzisiaj czy jutro, No to jeszcze ma trochę czasu na to, by się gdzieś wybrać przy okazji. Fantastyczne widowisko. Muszę powiedzieć, że zresztą mówi się tak, prawda, że żaglowiec pod pełnymi żaglami i koń w galopie to jest najpiękniejsze, co można sobie wyobrazić i faktycznie tak jest. Nie trzeba być fanem sportu, żeby się zachwycić. Tak, myślę, że to jest jakby ponadsportowe, tym bardziej, że nie tylko zawody, czy to w skokach, czy w ujeżdżeniu, czy zaprzęgi parokonne, to jest w ogóle widowisko spektakularne. To dzisiaj będzie w programie. To jest naprawdę coś, co się ogląda z zapartym tchem. Konie są nieprzewidywalne. Zresztą za chwilę o tym posłuchamy, jak trudno jest przygotować, wychować konia, jak to jest ciężka praca. Konie są nieprzewidywalne, więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czy się spłoszą, czy dobrze pojadą, czy nie popełni błędu jeździec. Koń jest sportowcem w tym związku, w tej relacji, więc tu trzeba o niego dbać, trzeba go przygotować. Posłuchajmy Mściwoja Kieconia, który zresztą wczoraj był drugi, najlepiej z Polaków, wypadł w konkursie dłużej rundy przy Szkody 145 cm. Tak troszeczkę więcej niż ja mam wzrostu. Excel w żadnym wypadku nie działa, to jest trochę jak loteria w totoletku, choć prawdopodobieństwo, że nam się to uda, jest troszeczkę więcej. Konie są hodowane konkretnie pod inne dyscypliny jeździeckiej. My zajmujemy się skokami przez przeszkody, więc śledzimy tą genetykę. Są dobierane właśnie krew matki, ojca, śledzimy wyniki matki, śledzimy wyniki ojca i po tym możemy mieć już jakieś, powiedzmy, w 60% mamy pewność, że ten koń będzie sportowcem. A dalsze 40% to już zależy tak naprawdę od człowieka. Jest to ciężka praca, bo niewielu młodych ludzi chce aż tak mocno się poświęcać, ponieważ jest to praca od rana do wieczora. Koń nie jest autem, nie jest maszyną. Nie możemy go wsadzić do garażu i wyjechać sobie na tydzień wakacji. Tylko koń musi mieć 24 godziny na dobę opiekę. Wymaga to wielu wyrzeczeń, wielu stresów. Jesteśmy odpowiedzialni za te zwierzaki. Niejednokrotnie właściciele powierzają nam te konie do jazdy, które no, osiągają niebotyczne ceny, więc to jest dodatkowe obciążenie psychiczne, żeby tak dbać o tego konia, żeby się nic nie stało, ponieważ no jednego dnia ten koń jest warty powiedzmy 1 000 000 euro, a drugiego dnia gdzieś nam ucieknie z padoku, skaleczy się, dozna kontuzji i jest już wtedy niewiele warty, więc no jest to ciężka, mozolna, codzienna praca. I z dużym ryzykiem, prawda? Z dużym ryzykiem, dokładnie. Drugi rozmówca w tle musiał dorzucać swoje komentarze. Tak, tak, ale potwierdzał wszystko, co mówił Mściwoj Kiecoń. Co dzisiaj od 8:00 emocje, czyli jeszcze można zdążyć na sam początek. Ja się szykuję na 10:30, Kawaliada Future, zawody dla dzieciaków. To jest po prostu takie widowisko, że można się i pośmiać, i ucieszyć, bo mamy fajną młodzież, która chce się ścigać i skakać. O 21:15, to na co zacieramy ręce, konkurs barier, czyli po każdym przejeździe przeszkody rosną, że tak powiem, oczywiście są podnoszone, więc nawet do 2 metrów dochodzą. Ta potęga skoku jest niesamowita i to jest konkurs, nad którym patronat sprawuje Polskie Radio. Jutro również od godziny 8 do 16 zawody Kawaliada w Warszawie zakończy się driving tourem, czyli to są te zawody w powożeniu zaprzęgami. O tym wszystkim będziemy mówić też szeroko w trzeciej stronie medalu jutro. A jeżeli Państwo właśnie na ten jutrzejszy dzień mają ochotę, no to proszę dzwonić. 2027 trójek. Mamy dla Państwa 4 podwójne zaproszenia na ten jutrzejszy dzień Kawaliady. A to był Dariusz Urbanowicz. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Trójka. 24 minuty do godziny 8, a my dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zmieniła się sytuacja osób z niepełnosprawnościami przez ostatnie 30 lat, a to w związku z tym, że dzisiaj szykuje się wielka gala integracji, 29, czyli na 30-lecie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, i z tego stowarzyszenia w studiu pojawił się Mateusz Różański. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Proszę powiedzieć, jakie na początku, te 30 lat temu, były cele Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji? Czy to się zmieniło od tamtego czasu? Na początku to stowarzyszenie działało po to, żeby można było wyjść z domu. Żeby ktoś pomyślał o tym, że jak projektujemy budynek, czy tworzymy jakąś nową przestrzeń, to żeby był jakiś podjazd, żeby nie wszędzie było wejście tylko po schodach, żeby tworząc coś, czy zmieniając jakąś przestrzeń, czy budynek, pomyśleć o tym, że na przykład wśród nas są osoby poruszające się na wózku, o kulach, a dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję po to, by ta przestrzeń była jeszcze bardziej dostępna, żeby nie tyle likwidować bariery, co projektować świat uniwersalnie i włączająco. Mówi pan o tej sztucznej inteligencji, o tej zmianie technologicznej, ale zastanawiam się, czy to znaczy, że te bariery, o których pan na początku mówił, które uzarania działalności stowarzyszenia były tym najistotniejszym tematem działalności, to czy jest tak, że te bariery zniknęły? No w żadnym wypadku. Barier jest wciąż bardzo, bardzo wiele i to na różnych poziomach. Ja tutaj zacząłem od architektury, od tych kwestii technicznych, ale bariery, które utrudniają czy uniemożliwiają aktywne życie osobom z różnymi niepełnosprawnościami, występują praktycznie we wszystkich dziedzinach życia i oczywiście to się zmienia, tak, że więcej osób z niepełnosprawnością aktywnie działa, odnajduje się też na rynku pracy, chociaż z tym no, ciągle są spore wyzwania, to jednak po prostu te problemy, te wyzwania przesunęły się w troszkę inne miejsce. Mówię, już troszkę mniej myślimy o tych kwestiach związanych z tym, żeby po prostu dostać się do jakiegoś miejsca fizycznie, ale o tym, żeby móc w tym miejscu, miejscu pracy, urzędzie, instytucji kultury funkcjonować na pełnych prawach. Czy to jest tak, że bardziej potrzebne są zmiany dotyczące prawa, czy zmiany dotyczące tego, jak społeczeństwo myśli, jak podchodzi do osób z niepełnosprawnościami? Wie pan, to są rzeczy połączone. Jeśli w kwestii prawa naprawdę wiele się zmieniło, bo mamy teraz 3 duże ustawy dotyczące dostępności. Ustawy, która mówi o dostępności aplikacji, stron internetowych, instytucji publicznych. Teraz weszła niedawno ustawa o zapewnieniu dostępności niektórych dóbr i usług i dużą ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami, czyli prawo w pewnym sensie już się zmieniło i to bardzo. A co to prawo jakby zmienia? Jak ono zmienia tę sytuację? Co ono wymusza w jakimś sensie na społeczeństwie? No może nie tyle na społeczeństwie, co na instytucjach publicznych, ale też ta ustawa o zapewnieniu dostępności niektórych dóbr i usług także w podmiotach prywatnych, żeby tworzyć produkty, usługi, przestrzenie dostępne pod wieloma względami, żeby powstawały dostosowane budynki, ale też dostosowane strony internetowe i aplikacje. Ale też te przepisy będą wchodziły od czerwca przyszłego roku, także dostępne na przykład bankomaty czy biletomaty. Czyli jest przede wszystkim, mówimy to o zauważeniu przez decydentów, przez polityków tego, jak dostępność dla osób o różnych potrzebach jest ważna. Pan by zapytał o kwestię społeczeństwa. No, społeczeństwo w pewnym sensie nadąża, czasami nadąża za prawem, a czasami to prawo musi nadążać za społeczeństwem. I tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy co jest tutaj ważniejsze, czy zmiana prawa, czy zmiana takiego podejścia społecznego. Ja sądzę, że ludzie bardzo uczą się od siebie. I że na przykład jeśli ktoś zobaczy, że mój kolega z pracy porusza się na wózku i on jest takim samym pracownikiem jak ja, i on tak samo wykonuje swoje obowiązki, ma takie same kompetencje, tak samo z nami pije kawę i wychodzi wieczorem podarzekać na szefa, to jest najlepsze co się może zdarzyć, jeśli chodzi o kwestię osób z niepełnosprawnością, bo wtedy to się staje naturalne. Kiedy nie mamy jakichś haseł, napisów, ogłoszeń, kampanii społecznych, tylko takie zwykłe życie. Tylko do tego zwykłego życia potrzeba naprawdę wiele. Po to wszystko zaczyna się od samego początku, kiedy człowiek najpierw się rodzi, idzie do szkoły, do przedszkola wcześniej i tam już od tych pierwszych lat te osoby z niepełnosprawnością muszą być włączane w taki mainstream społeczeństwa, żeby nie tworzyć tych barier już na początku, żeby nie było sytuacji, że no, w klasie mamy jakieś dzieci z niepełnosprawnością, no to one sobie tak trochę z boczku. Robimy taką integrację, a ona jest na papierze, a nie ma jej w takim życiu, w życiu realnym, więc... Proszę powiedzieć, skoro zaczęliśmy mówić już właśnie o tym pierwszym etapie życia, na którym ta integracja może się pojawić i powinna się pojawić, to czy tutaj ta zmiana tego, jak to wygląda w tym momencie, jak wyglądało lat temu 5, 10, 15, 30, jest zauważalna? Tak, jest zauważalna pod tym względem, że na przykład rodzice dzieci z niepełnosprawnością są bardziej asertywni w kwestii na przykład swoich praw, w kwestii mówienia o swoich potrzebach. Też mówi się publicznie o tej edukacji włączającej. Ona jest jakimś takim celem. To nie jest coś, co trzeba wywalczyć, co jest problemem. Tylko no, jeśli politycy decydujący o tym, jak wygląda nasza edukacja, mówią publicznie o edukacji włączającej, to jest i to jako czymś pozytywnym, no to jest już duży krok do przodu. No jest taką prawdziwą potrzebą jest jednak to, żeby stało się to rzeczą normalną i oczywistą. Do tego jeszcze podejrzewam, będziemy musieli przyłożyć trochę wysiłku, ale sądzę, że samo to takie podejście, że niepełnosprawność nie jest czymś, co musi wykluczać, co musi sprawiać, że człowiek wypada poza ten nawias, poza ten główny nurt społeczeństwa, no to już się stało. To już się stało, tylko to nic nie jest stanem, to wszystko jest procesem, nad którym cały czas trzeba pracować. Wspominał pan o tym, że na papierze ta integracja często jest. Czy to jest tak, że to, co jest na papierze, jest już satysfakcjonujące? Czyli myślę tutaj o tych prawach, o przepisach, które zostały wprowadzone, związane właśnie z integracją? Wie pan co, jeśli czegoś nie ma na papierze, to tego nie ma najczęściej w ogóle. Jeśli coś jest choćby na papierze, to już jest jakimś czymś, do czego się można odwoływać, o czym, na co można się powoływać. I to jest znowu no to pytanie, co jest pierwsze, czy zmiana społeczna, czy zmiana prawa. Ja sądzę, że nie ma jednej zmiany bez drugiej i dlatego o tych wszystkich kwestiach musimy rozmawiać podczas takich rozmów jak nasza teraz, ale też podczas rozmów z politykami, podczas rozmów też naszych prywatnych, podczas rozmów w ogóle dotyczących życia, żebyśmy tą integrację, czy raczej inkluzję, włączenie traktowali jako rzecz oczywistą, do której powinniśmy dążyć. No, prawo jest prawem, prawo jest bardzo potrzebne i ono wyznacza, może wyznaczać pewne cele, ale to nie tak, że jeśli coś zapiszemy tylko i będzie i ustawimy za gablotką, to i ustawimy w gablotce za szkłem, to będzie. Wspominał pan o tym, jak na początku, te 30 lat temu, walczyło się głównie o to, żeby ludzie z niepełnosprawnościami mogli w ogóle wyjść ze swoich domów. Jak teraz patrzy się na to, jak technologia może umożliwić to głębsze włączenie, a czego możemy spodziewać się na kolejne lata, dekady, jeśli chodzi o to właśnie pogłębianie integracji osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem? Wie pan co, przede wszystkim takim ogromnym wyzwaniem jest kwestia rynku pracy. I to, żeby rynek pracy bardziej zauważał potencjał tkwiący w osobach z różnymi niepełnosprawnościami. Mówi się o kwestii neuroinkluzywności, czyli o włączaniu osób neuroróżnorodnych, na przykład w spektrum autyzmu w rynek pracy, co wymaga pewnych zmian. Co wymaga zmiany funkcjonowania firm, przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Sądzę, że ta kwestia, czyli kwestia tego, jak nie tyle zmieniać już same tylko budynki, ale też to, jak się w nich funkcjonuje. Zmiana procesów, zmiana podejścia do pracy, do rytmu pracy, do samego funkcjonowania człowieka, tak, żeby jak najwięcej osób mogło się realizować i dzielić się swoim potencjałem ze społeczeństwem, no to jest wyzwanie. Ja mówię takimi ogólnikami, bo to jest właśnie taka trochę nieuchwytna rzecz, bo to nie chodzi o to, że mamy teraz wyznaczyć jakiś punkcik, że musimy zrobić to, to i to. Bo taki punkcik można zrobić. Można sprawić, no ustawmy, żeby w każdej pracy był plakat informujący o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Świetny pomysł, tak? Tylko za tym musi iść realna zmiana, a ta realna zmiana bardzo często dzieje się najpierw na takiej sferze meta, sferze idei i sferze takiego społecznego myślenia. Więc tutaj i takiego też myślenia o tym, że czasami może świat wyglądać trochę inaczej, że możemy coś przesunąć, coś przemienić tak, żeby więcej osób mogło świetnie się czuć, tak? No, zwyczajna sprawa toalety, tak? Żeby na przykład w różnych miejscach były toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością, ale też tak zwane komfortki, dzięki którym na przykład opiekunowie osób dorosłych z poważnymi niepełnosprawnościami też będą mogli funkcjonować w społeczeństwie, więc to są bardzo często proste rzeczy, które składają się na wielki, szeroki obraz tego, jak powinniśmy myśleć o naszej przestrzeni, o tym, jak w niej funkcjonujemy. I od 30 lat tym zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i dzisiaj szykuje swoją wielką 29. galę integracji na 30-lecie stowarzyszenia właśnie. A moim gościem był Mateusz Różański ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Trójka. Foster the People, see you in the afterlife. Poprawiają nam dźwiękami pogodę o poranku i nastroje po meczu z Portugalią. Do godziny 8 zostało nam niecałe 6 minut. W następnej godzinie porannego zapraszamy do trójki. Będziemy mieć dla Państwa konkurs z możliwością polatania. Dosłownie trochę informacji o zjeżdżaniu i o chodzeniu takim z przeszłości. Więcej nie zdradzam. For just one night, I thought it was you.